Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kings of Leon na dzień dobry dziś w budziku, a zatem dzień dobry, a gdy na budziku 4 po czwartej, a masz ci to taka pora. Jak zwykle sięgamy o tej właśnie porze po naszą piosenkę dnia, a dziś jazz band Młynarski Masecki i jojo. Thank you.

I'll be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Curtis Salgado i Alan Hager także na rozgrzewkę. A rozgrzewka to będzie za chwilę. No taki rześki bym powiedział. Bardzo wczesny poranek, choć za oknami oczywiście jeszcze ciemno. Chwilkę po czwartej wywołujemy budzikowych przodowników korespondencyjnych, a więc mailowo, telefonicznie, smsowo. Przypomnijmy 71335 budzik@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Piątkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Thank you. Brawo, brawissimo, koncertowo z Kankanansi. No i w takim rozgrzewającym towarzystwie muzyczno-śpiewaczym męski chór dziś budzikowych przodowników korespondencyjnych. Pierwszy SMS-owo kolejarz ze wsi Małoszewicze donosi, że na dzikim wschodzie mgła i zatem nocnej zmianie cześć. Jeszcze do 6, do 7 właściwie z górki. Pierwszy sygnał od kolejarza na nasłuchu SMS-owo. Mailowo dziś pan Przemek na trasie między Rzeszowem a Poznaniem na wysokości Brzeska 8 stopni i ukłony dla budzikowego składu, no już chyba teraz ekspresowego. Bardzo dziękujemy, a pierwszy telefonicznie dziś pan Jadek na wahadle Łódź Grudziądz Bałwanek, ale z plusem, dodatkowy plus to to, że sucho. No ale przecież ostatnio troszkę pokropiło i jeśli chodzi o temperatury, to też bardzo przyzwoite. Myślimy o warunkach grzybowych. Czy przyrost pokrywy grzybowej nastąpił gwałtownie, czy jeśli się wiele osób dowiedziało o tym, że są grzyby już wszystkie wyzbierane, tego nie wiem, ale na ten weekend taki plan od pana Janka. Oprócz tego, że się wykurować, to na grzyby. No w sumie można by i to połączyć. Jako pierwszy telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. 18 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, ciąg dalszy sygnałów od państwa, przypomnienie tego, co było w historii. No to najbliższa przyszłość na te kilkanaście minut z budzikiem. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Yeah. No już 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie. Informacje dodatkowe, pogodowe i drogowe. Mgła w wielu miejscach i ledwie powyżej zera. Do tych wieści pogodowych jeszcze będziemy wracać. A tu mamy karteczkę z kalendarza. Proszę bardzo, się obejrzeliśmy i już mamy piątek, 4. dzień października, 277. dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 18 też, tak zaokrąglając, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Imieniny Franciszka, Konrada, Marka i Rozali. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za chwilkę powtórka z historii, a przed nami ten doczekany właśnie piątek. Dzień dobry Państwu. I'm thinking of minut po godzinie 4. Tak, też mam takie wrażenie, że piątek jakoś tak błyskawicznie, jo, ani się obejrzeliśmy. Wybrane wydarzenia z historii też tak właśnie śmigają właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. Przypominamy kilka wydarzeń z 4 października. I tak w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański. Wówczas to 4 dzień października tegoż 1582 roku stał się 15 dniem października. Było to m.in. w Italii, w Hiszpanii, Portugalii, w Polsce. A wówczas to 437 lat temu w niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych krajów. 350 lat temu zmarł Rembrandt, malarz, rysownik i grafik, twórca m.in. pejzaży, scen rodzajowych, alegorii, portretów i autoportretów. Niezwykły holenderski malarz zmarł w 1669 roku. W 1894 urodził się Józef Beck, legionista, polityk, dyplomata, minister spraw zagranicznych. Przypomnijmy, że zmarł w Wielkiej Brytanii 5 czerwca 1944 roku. 108 lat temu zmarł Joseph Bell, profesor i autorytet medyczny o detektywistycznych zainteresowaniach. Przypomnijmy, że był pierwowzorem postaci Sherlocka Holmesa, bohatera powieści Arthura Conan Doyle'a. 85 lat temu urodził się Zbigniew Pietrzykowski, legenda polskiego boksu. Olimpijczyk 11 razy zdobywał tytuł mistrza Polski w walce finałowej wagi półciężkiej na Igrzyskach w Rzymie w 1960 roku. Przegrał w finale z późniejszym mistrzem świata zawodowców znanym jako Muhammad Ali. Zbigniew Pietrzykowski zmarł w roku 2014. Kilka dat na teraz, w muzycznym kalendarzu więcej, a oczywiście także w Państwa korespondencji porannej. Teraz zachowane w pamięci lato, tak jak w piosence, a za chwilę prognoza pogody. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych. I tak to się życie plecie jak w piosence wiosna, lato, jesień. O właśnie, jesień. Punkt 4.30. Ale chyba pogodowo nie jest źle. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Patrzymy na mapy pogodowe i to w miarę pogodnie to bardzo optymistyczna wersja. Jednak schylałbym się nad prognozą, że będzie padało. No wiadomo, jak pada, to i pochmurno. No ale tak się też waham, czy nie za ciosem naszego wiernego słuchacza pana Janka, czy nie powiedzieć, że dziś w miarę ciepło. No ale po kolei. Wiatr na zachodzie słaby, południowy, na wschodzie słaby, umiarkowany zachodni. No a na termometrach, bo chyba to nas najbardziej interesuje, od 8 stopni na Podhalu do 13 na Dolnym Śląsku. W większości regionów około 10 stopni, tyle też w centralnej części kraju, 10-12, podobnie nad samym morzem, a miejscami na Suwalszczyźnie około 9. Tak to pan synoptyk sobie na dziś wymyślił. No, chyba rzeczywiście nie jest źle. Wszak października i w oczekiwaniu na tę piękniejszą wersję jesieni. Wciąż. Być może i w przyszłym tygodniu. Do tych prognoz na najbliższe dni jeszcze będziemy zaglądać. Teraz zaglądamy do fonoteki. Jako że jesień, a wychodzimy z założenia, żeby to była jesień na piątkę, prezentujemy utwory około 5-minutowe. Dziś jutro. We'll be right back.

weekend. Kłaniamy się nisko i mam nadzieję, że tą muzyką przynajmniej w jakimś stopniu umilamy te właśnie prace od jednego punktu do drugiego. W Sieradzu plus 8, no i już pan Krzysiek z Sieradza troszkę lepiej się czuje, ale także życzymy również zdrowia, zdrowia. Na dzień dobry na Nowym Kleparzu pan Wojtek z Krakowa też na słuchu i będziemy budzić, będziemy. Pan Zenon, droga krajowa numer 19 z uśmiechem i z radością oczywiście razem z trójkowym budzikiem. Bardzo się cieszę, to też w nawiązaniu, tak, między wierszami, ale jednak na temat tego dzisiejszego święta z kalendarza świąt nieoczywistych. Pani Iwona z Nysy o tym, że już piąteczek, piątunio, ten fakt bardzo cieszy. 6 z plusem i nie pada w Nysie. 2 dni z rzędu człowiek zmógł wracając rowerkiem z pracy, a dziś historia pewnie się nie powtórzy. Wspaniałego weekendu. Pani Iwona, niech się kuruje. Dopadło jakieś choróbsko, więc również powrotu do zdrowia. Sygnał od pana Piotra. Ja razem z nami też na słuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Pajęczna, kierowca dużego EPJ, jeśli dobrze pamiętam. Numer rejestracyjny. Ciemno, za oknem tylko plus 7. No i byle do wiosny. To z pozdrowieniami pan Marcin. Stefcio z Mielca o tym, że odczuwalna minus 6, ale za oknem całe 6. Powyżej pochmurno, wilgotno i się zanosi. No taka idealna pogoda i godzina, by... Nie idźmy tą drogą, by zakopać się znowu do łóżka pod kordełkę. Z Radomia pozdrawia pan Piotr spektakularną informacją, że za oknem 7 plusów i jak mawiają długodystansowcy, duszno nie jest. No to człowiek rusza do porannej piątki. Poleca i zachęca pan Piotr z Radomia. A jak zwykle pozdrawiam i podziwiam. Z ciężarówki w drodze z Pińczowa do Żywca pozdrawia pan Michał. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy, a gdyby były jakiekolwiek informacje, czy drogowe, czy pogodowe, rzecz jasna, polecamy się bardzo, bardzo serdecznie. Pani Ola z parkingu jeszcze, ale za chwilę odjazd z Leszna do Wrocławia, gdzie 7 plusów, no, taka, myślę, pośrodku dziś temperatura. Choć jedni przekonują, że 8 to zimno, inni, że 6 to akurat zależy kto gdzie, czy jeszcze w łóżku, czy już na ścieżce biegowej. Ach, ta nasza budzikowa rodzina. Tak sobie pomyślałem, że gdyby po trójkowym osobowym zaprezentować państwu i takie z folkowym zacięciem, ale też i w nowoczesnym wydaniu utwór, kompozycję czy pieśń, która może zapaść gdzieś w pamięć albo zostać z nami na dłużej, to moglibyśmy użyć naszego utartego słowa, że to taka czepialska, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, piosenka czepialska. Ale państwo sami ocenią, wsłuchując się czy w słowa, czy bardziej w tę folkową nutę na nowsze wydanie. Mam nadzieję, że poznaniacy są dumni z takiego muzycznego obrotu sprawy, bo to stamtąd właśnie, czy korzeniami, czy w trzewiach, być może będzie słychać to także w muzyce. Ale pozostali też mogą coś wyciągnąć dla siebie i to sprawi, mam nadzieję, obopólnie wszystkim wielką radość. Provinz Posen, a na budziku, uwaga, punktualnie, godzina 4 minut 44 sekund 44. No to ja sięgnę za skrzypce, dajmy na to. Noc, ta tam jest moje życie. To dzień, to noc, to jest moje życie. To dzień, to noc. Utwór zatytułowany Moje życie to Prowincz Posen, Jerzy Mazol, Daga Gregorowicz, także Malwina Paszek, Przyjaciele. Fantastyczne granie. To tak mi się wydaje, zapadające w pamięć. Taka to nasza budzikowa muzyka czepialska. 11 minut przed godziną piątą. Sygnały, się waham, czy powiedzieć zagraniczne, bo z jednej strony tak, z przyzwyczajenia, ale z drugiej strony, no proszę posłuchać, pan Piotrek z Harrogate'u pozdrawia z Sieradza, rodzinnego miasta. Tymczasem w Harrogate'cie 9 przestało padać. W ciągu dnia, jak zapowiadają brytyjscy synoptycy, ma być szczęśliwa trzynastka i sucho. No więc jakoś tak na cześć dnia hip-hip hura. Pan Piotrek z Harrogate'u, choć no właśnie, z Sieradza. Na kolejnej trasie pan Łukasz z Gliwic, ale to trasa Gliwice-Słowacja. Bliżej Słowacji bardziej, boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz. Z Manchesteru pan Wojtek, choć urlopowany w warmińsko-mazurskich przepięknych międzyjeziorskich ostępach. I razem z nami ciągle na nasłuchu. Kłaniamy się nisko i także z Finlandii, ale z południowej Polski. Pani Magda również z nami, więc to taka naciągana, ale jednak trzymamy się nomenklatury zagraniczna korespondencja. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Za 10 minut piąta. No to teraz kolejna silna grupa pod wezwaniem, bo Państwo proszą, że strach patrzeć na termometr za okno. Ja jakoś z obowiązku zawodowego będę sięgał po prognozy pogody. No nie wygląda to najlepiej. Pochmurno, deszczowo, wiecznie, chłodno. Może z tym wiatrem to nie przesadzajmy, ale jednak wyciągając cięższe działa, przyda się coś na rozgrzewkę. To może oni teraz. Ed Sheeran, Bruno Mars i Chris Stapleton. Ach, już słychać grzały. No taki powiedzmy sobie prawie żużel. Little fashion queen. No, jak to ich nie lubić, jak to ich nie kochać. Silna grupa z wiosłem pod wezwanie. Wczoraj pani Monika z Poznania dołączyła radośnie do naszego budzikowego grona. Już nie było czasu przed szóstą, by podziękować, ale pani Monika także dziś koresponduje i bardzo dziękuję za wczorajsze powitanie do budzikowej rodziny. Bardzo to przyjemne. Pani Monika dziś woli nie spoglądać na ten moment, ale widząc dwa kocury wtulone w fotele, wie, że jeśli chodzi o pogodę, dobrze nie jest. Mimo to wiem, że ten dzień będzie cudowny. Oczywiście, jeśli troszkę pomogę przeznaczeniu. Zacznę od porannego rozruchu. To pani Monika z Poznania, która wczoraj dołączyła radośnie do naszego budzikowego grona. Kłaniamy się dzisiaj również. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i przed godziną piątą, chwilkę przed piątą, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej w piątek korespondując, tak sobie pomyślał, dziś piątunio, może by tak jakiś chlebek... Chlebek z dżemem palce lizać. Pozdrawiamy, życzymy smacznego za 5:05. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek, w stajni ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek nasz pili, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Nie wiedzą o tym.